उनसे खफा हैं, हम उनसे खफा हैं, वो हमसे खफा हैं, हम उनसे खफा हैं, मगर बात करने को जी चाहता है, बड़ी दिल नशीं है ये उनकी अदाएं, अदाओं पे मरने को जी चाहता है, वो हमसे खफा है, हम उनसे खफा है। मगर बात करने को जी चाहता है, वो हमसे खफा है, हम उनसे खफा है। जो दिल की दुआ है कभी काम आए, घड़ी तो घड़ी को तो आराम आए, हाँ जो दिल की दुआ है कभी काम आए, घड़ी तो घड़ी तो आराम आए, घड़ी दो घड़ी को तो आराम आए, सनम बाजुओं के हसी दायरे में रोकर बिखरने को जी चाहता है, वो हमसे खफा है, हम उनसे खफा मगर बात करने को जी चाहता है, बड़ी दिल नशीं है ये उनकी अदाएं, अदाओं पे मरने को जी चाहता है, वो हमसे खफा है।